نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله رب العزة دين ترتيب او نظم و انتظام او د دین حیثیت او کیفیت او معرفت او دغې پیژندل ډېر آسان دي، ځکه الله رب العزت خپل کتاب قرآن عظیم الشان کې دغې مختلف توجیهات بیان کړی او مختلف طریقې ذکر کړی چې انسان پاره باندې ډیر پاسانه پوي دی شي چې الله د دین سو ترتیب دی هغه کې اوله خبره صدا دویمه صدا اعلی اولا و بہتر پا کیسا حکم دے اوغی پسی دویم نمبر دے ڈیرو یا تنکی و مضمون ذکر کرے اگا اولا خبران او اولا و بہتر خبر دائی چه انسان توی پال کوا، پرہیز کوا، احتیاط کوا، اوزان ساتا دوستا دا کامیابی دنیا و دا آخرت یو ذریعی سمرستا نکی گی نوزان ساتا و احتیاط کوا، اجتناب کوا خپل بدنم خپل معلوم راسې خپل عقیده او نظریوم چې دې کې غلط شیران شي دې کې نجاست ران شي دا غیدو وجه نو ستا ټول پروګرام غلط شي ټوله مسله به خراب شي اغا عمل کول تخپل زان ده پارا سا گٹا کول سا جمع کول سوابون حاصلول درجه و مرتبه اغو زان لے او خبره اغیسر ها بتا ترست سهولت حاصل شي ساسانتیا براشی. لیکن کم خزانہ کم باغ او کمی او قیمتی او برکتی نعمت چتا تا حاصل لے دا وستان خرابی دا دیر حفاظت کوا و احتیاط کوا زکا دید پارا دشمنان دیر دی چاگی تا تنپری دی استا باندی دا سود ندا چتا کامیاب شے تا باندی دا سود ندا چتا تا سخیر او نعمت حاصل شي. او دا هر چا تا حکم و کاغا لوی خلق دے لوی مرتبی والا و لوی شان والا دی معصوم دی دو گناہوننا نغیتا ام اللہ دا تعلیم ورکی او دا ترغیب ورکی او دا آواز او نصیحت و وصیت و تکی جو را خیال کوئے او خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سیاتون اے نازل کریو چکل آغا با دا دین پریشان شو چی نمی پریدی نمی ماف کئی او یا اللہ تنگیم دا دین پریشان ایم واللہ رب العزت پواتا پتسلے کے ام دغا دعوت ذکر کو دغا علاج بے ذکر کو چو کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی مکوا ذکر دا یواز ستا حال ندے ستا نمخ کے چکم ابیام لگلی دنیا تا اغیل میں دیر دشمنان پیدا کلیو اللہ زان تا نسبت کی خکار خو ندے دشمن پیدا کول او بیا پیغمبرانو لا تاو خکار نده او بیا هم اللہ رب العزت زان تا نسبت کی چو کذالک جعلنا منگ دا سکڑی دی کن دروخ خوندی هر پیغمبر دشمنان او داغی او دشمنیم ذکر کلی وان یعنی بس دشمنی کول پیغمبرانو سره یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دغه وړه راوړه یو ته یو خبره کړې بل ته بل خبره کړې د انبیاو نه د خلقو نفرت پیدا کاو دا غیزلونو که دا سشکونا ورزول چه دا پیغمبر نده دکه دا پیغمبر ایسو دی دا سرسو دی انبیاءو سرخو دا پکاری دا پکاری او دا سر ایس نشتا دی او ایس سوک نشتا دی دا سنگا پیغمبر شو دا ایوب علیہ السلام نے خلق پسوان دے منع کرے ہو چاہے آواز پاتشو بلکل سوک کو سرنو کاسے ہوا دا دنیا پلین کیے سوک پلوانو دوستانو مرگریو دا دنیا په لېړن کې خلق لري کنه بیا مالدار سره نبی علیہ السلام ډېر مالدار هغه دنیا هغه مرګري تینوم لاړ دا سي پرې خو هغه چې فریاد کوي الله رب العزت نوم زغوي چې ربي انی مسنی الشیطانو بنسب وعذاب ایره و شیطان نو ډیر تنگ شو ډیر لوی نقصان را سره وکړ خلق رانه ټول لري کړو باندې کړو یوازې پات شو ما دا فریاد کوي دا وجه دا ده چې دنیا کې هیڅ یو کار داسې نشته چې هغه بل څوک کوي بغیر د الله نه کارونه ټول الله کوي که پیدا کول کوي که رست جوړول کوي کروانول کوي دا ټول د الله کار بل چانه هو ظاهري اسباب ولا کتلی چې د دې د اسباب دي د اسباب سره بیا یو کار جوړیږي او پرکیږي او کمال ته ورسی ترقی وکړي او دې سره بیا یو کار خرابیږي او زوال بمومي نقصان بمومي هر شي پر اسباب پیدا کوي خو لیکن نسبت ځان ته کوي نو ځکه نسبت ځان ته وکړي چې دا هر سما کړی دي کما پیغمبران الله په دشمنان پیدا کړیو شیاطین الجن والانس دوار قسمه دا زما کار دی کې زبل چاسنو خدا دنیا امتحان دی د امتحان ځای دی او د امتحان نه سوک نه بچ کیږي اگر که پیغمبران پریبان د ټول نمخ کې ازمیختونه کړی دي او د ټول نه پیډیر ګران او سخت ازمیختونه کړی دي در دې لپاره چې الله او خې دنیا کې هم او آخرت کې هم چې کزه دې کسان ناراضه ما او دې ځان سره رانځدې کومه دی لخبل خصوصی نعمتون ورکوم دی باند خصوصی رحم او مهربانی کوم نو زکا کوم چی ارچا تخکار دی دی چی سکڑی دی نو دی قابل دی خکاری بیلی قرآن کی یو پیغمبر باندی ازمی اختنو کی نو جواب اکی پاس چی نو اللہ رب العزت وی وسط لمرتبہ در کوم وځ دې په خلکو کې مشرکوم دنیا کې مخه دا مطلب دې امتحان ښه نغیته موي چې ځان ساته غره دشمن ډېر مضبوط دی او ډېر ماهر دی او تجربه کار دی او ډېر چالاک دی او ډېر سي دکړی دی د دو ککولو د پاره د سره ډیره حربي دی او ډیره منسوبي دی او ډیره هلي دی او ډیره چلونه دی او چې دا بل چا سره نشته نو ځنه ځان ساته دا خبره مخکې کړې ده ځکه چې انسان په دې باندې عمل وکي او دې ته توجه پیدا کړي نو آغا نور کارونا پی بی آسان شی نور کارونا سی دا اللہ عبادتی بندگی دا دین خدمتی دا غی کنا خوا آغا دا طبیعات سکار نی و جدادا چی آغا پریشانی ختم شوا آغا دا سنا چی تنگو دا غینا اللہ رب العزت بچ که کنا چنبی علیہ السلام تبا دا د دشمنه دا مسله وړي را سخته. نو نمبر په نمبر باندې با صحابه کرامو دا وو څوکې کوله نمبر په نمبر باندې کله به یو نمبر د شپې کله به بل نمبر او کله به او کله چې آیات نازل شو بلغ ما انزل الیک من ربک والله یعصمک من الناس ورسوا ورسوا زما پیغام ورسوا کم جتا تنازل شوی دی وإن لم تفعل فما بلغت رسالتا کو دی نرسو حرف پا حرف باندی کلمہ پا کلمہ باندی او دی نرسو نتا دی رسالت حق ادا نکو والله یعصمک من الناس اوس با دی اللہ حفاظت کئی دی خلقنا با دی بچ کئی نبی علیہ السلام اعلانو کو عباس تما سوکی داری ختم شو زے پا آرام سم لے خوبو نہ کوئے اللہ زمواری واغست جذبہ ساتم نخوا آغا پریشانی ختم شو آغا بوجھ کم شو دیکھو آغا تو ویلیو کنا از نور پا حق خدا خبر نو کنا باقی بانی تر اخیر پوری دا پریشانه وی دا مصیبتو نو دیو تا بار بار ویلی دینو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اے پیغمبرہ یواز استاندہ بلکه هر پیغمبر لمی دشمنان پیدا کړیو د مجرمانو وکفا بربک هادیا و نصیرا سکول نشی اسی با ځان تباکی او ځان بحالا کی سکول نشی ولی اللہ زمواری غستی دا اللہ ویلی چیز کافی ما هدایت زکم مدد زکم نو تولی پریشان ہے خواہ حادیوں و نصیرہ حادیوں اللہ دے ہدایت بکی چاپ حق کی چیغ پیسل کری ناغل بزر کی رناوا چی ناغل بارو دا پا خیال کی نرات لیا چکز نظوان بدا سے انسان جوڑی گی مابان ربا اللہ دمرلوی رحم کئی چ زمانہ به خپل دین کار اخلي زمانہ به ایمان کار اخلي زمانہ به دنه کمل کار اخلي مال به زمره همت را کوي په دنیا کې چې د الله رب العزت د دین په خادمانو کې شمار شم په طالبانو کې شمار شم په عالمانو کې شمار شم په مجاهدینو کې شمار شم او ته ودا کو بس چې الله چا حق فیصله کړی کنا او دا اغا پا علم کی راغلی چې دا انسان دا دی لائق دے دا دا اخلاق دیر بہتر دی دا دا خبر اتر او دا دا سلام او کلام او دا دا دا دنیا وضع او رفع اللہ تا محبوب کارشی نو بس دا پل رحمت خصوصی رحمت نزول پیو کی دا اغا پا خیال کی اردا رازی نا دا دا اللہ فیصلی دی انسان تا دخپل زان حال ام نی معلوم نو حادی تی نجوڑ کی اگر پخپل سکے چی دنور خلق دا پار دعی تی نجوڑ کی دنور دا اصلاح کوشش کی دا دیر لے مرتبی پا دنیا کی خواہ نمانگ ویلو چی پا دین کی اول خبر چې الله کوي د پرهیز ده چې بنده ځان ساته ته خو پوهیږي په خپله پیدا او نقصان باندې ته خپل دوست او دشمن پیژنې او چې دشمن دی نو ځان ته نساتا او که نور دشمنان نه پیژنې ځان ته نشي ساتلې نو دیو نه خامخا ځان ساته کنه ها بار بار وای ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دا شیطان خو ستا دشمن دی قبل سوک دی او کنه دی دی خو دی کنه دا ستا ازلی دشمن دی ازلی دشمن خو تر نه پیدا شوی چې دی وو دنیا کې پر چې کوم عمر پته نه لګي هغه ته پته هم د خپل پیدایشوم نه چې زما ډیر ټاپر دومره په خوانه دشمن دی ملای په دشمنه سره ونیسا دشمنه سره نیول سمت لبی د بس خو اصل نشی راغسته دا خو هغه دشمن نه دی چې ته نه ځان په زور خلاص کی په اصل باندې خلاص کی په مقابله باندې خلاص کی دا خو دنیا نور دشمنانی چې هغه الله رب العزت ندی ویلی داغی تا دشمنانا خوستا خپل جہالت تے چی خلق دیزان دا دشمنان کڑے دے دشمن خو شیطانی او داغا مرگری وارو وارو لویلوی مرگری داغا دا اصل دشمنان دی دمونگا چی مونگا تا کافران و مشرکان وایو دا داغا مرگری کنخا چلی رب العزت و تپاغا وقت کیویلو چی دے کل مرور شو او دیر سخت خبری اکڑی کنا دیر پا غصہ کی راگلی ہو او اللہ تو سبا دا خبر نو اکڑی ایوازی دتا ام نو اکڑی ملائکو تیددن مخ کی وا چی ما یو بندہ پیدا کن زی دنیا کی خلیفہ کوم نو اے ملائکو قعو له ساجدین پریو زیدتا سجدہ کون کی نور تا پوس مکو ہے نور تا پوس با پخپلتا اس طبیعہ معلوم شیخا چی دا سورا لوی حستی دا سجدہ خوالم خدای تا کئی نو چی دا سوک دے چ اللہ مونږ په دې مجبور کړی امخ کرا سره مشوره کوي چې انی خالقم بشرم من توین مونږ ځان نه پیژندلې چې قرآن یو جمله ته ګورنو عقل کې باندې ناراض چې دا څه دی دا تاسو کې اځي انی خالقم بشرم من توین یا ملائکو زخو یو بند پیدا کم زخطن پیدا کم خوڑیر دا کمال دا اللہ کارو ندا سنی چستاو پی بلکل عقل کار نکی چیز دکی سنی خواق بانا که اگوار خوا بس اللہ خبوی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون الله یې غږ مکه وای بس زه پوهیږم تاسو ورستو پوښی ها تاسو ورستو پوښی چې شکر دې چې سوم ویلې نه دي شکر دې چې خلوم بند ساتلې ده شونډیم بند ساتلې دي ملائکو کنا هغه غږ نه کړي چې بس الله خپویږي زمونږه تپوست ساجد دي ها یو خبره کړی وا هغه زړه خبره نه و هغه د اعتراض خبره نه و چې الله اسجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء داسې خلق پیدا کړي چې ویني وته وي او فسادونه وکړي په دنیا کې او نحن نسبح بحمدک وَنُقَدِّسُ لَكَ يَا اللَّهُ دواړه طرف دي او بالکل برابر نه دي نو ته ولټکار کینمږه د حکمت تپوس کوو او د حکمت تبوس خو بکې کنه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وسم دا حکم دی چلا نه پوه خلق ته وی چې نه پويږي نه د پوه نه تپوس کوي چې نه پويږي جاهلان یې عالمان نه تپوس کوي. نغیم د دې قانون لاندې وی چې الله یو په لذاس خلق دی چې ویني ته یو فسادونه کوي, بل په لذاس خلق دی چې همیشه ستا په حمد و ثنا کې مصروف دی. نو سره د دې د وجود نه تاغی پیدا که نمونگ دا حکمت تا پوست کهو چه اللہ دی که بستا دیر لوی حکمتی نو که مونگ تا دیو خونو خوایی دا غی اعتراض نکو دا غی ادم علیہ السلام سر بنیتی نو آ بلکه صرف دا حکمت او حکمت خوب دنیا کی لوی شیده که حکمت علم تاوی خوا او علم دیر لوی دولت تی دی سر ایس نعمت نبرابری گی ملائکو دا دی حکمت تا پوسکاو. اللہ رب العزت و تا دمروی دمرو چی انی اعلم ما لا تعلمون. فی الحال جواب واو رئے پا دی اکتفاعو کئے نور با ترستو بیاو اے مخا دلوی شان دا کاری خوا دلوی ذات دا کاری خوا چاغ سره اجمالی خبرو کی ولی جدید په د سوچ موقع پیدا شي ولی دې سره معقل شته کنه سزا څه کنه دي ډیر لوی استعداد دی وسره نو دومره وی چې ان علم ما لا تعلمون زپوی ګم پاسو چې تاسو نه پویږئ تاسو برست پوښئ اوس دا بس جواب شو دی. خواسی پا دی سوچ پکار دے چلا رب العزت ملائکو تاوی چی پا کم وقت کی وی او پا کم زی کی وائی چی با سمرا خیستا زیو ولی چی پا یو زی کی بغیر دا اللہ دا نم نبل سنی نا سمرا خیستا زی نا سمرا مبارک زی دیو جنایو سالک وی چه ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. وی زمانہ زمان ذکر دیر بہتر دے ولی ذکر آغا پدا سے محفل کے دے چالتا ملائک دی دخو پزمو کہے ماں دخو پشیطانانو کے ڈوبے ماں دخو پگمرہانو کے ناستے ماں او زما ذکر ال تکیگی ولی قرآن وی فذکرونی اذکرکم یا بندیانو ما یاد کئی پزمکان زبام یاد کم پاسمانونو کی یا بندیانو ما یاد کئی پا انسانانو کی زبا یاد کم پا ملائکو کی نو دا سلی بہتر شکر دا ذکر بہتر شکر ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. نو پاغا محفل که اللہ رب العزت و انی خالقم بشرم من توین زیو بنده پیدا کوما دخٹی نه پیدا کوما پیدا سویتو و نفختو فیه من روحیم کلاچ برابری کم اغیط سپتو جسنگ بے برابری اندامون والا پورور کم بدن ولا پورا ورکم قوتنا ولا پورا ورکم فقعو له ساجدین نتاسو آغا تا سجدو کین دامیتا حکم دخان ایچ آغا گناو کرے ولی در دیر لوی ذات امرو کن خان فسجد الملائکت کلهم اجمعونا الا ابلیس تولو ملائکو سجده اکڑا دا اللہ دا حکم تابداری اکڑا دا اللہ دا امر قدر و عزت او احترامی اکڑا مگر بدماش تو بچے اگر کمی خبری او سجده اللہ توی اسجدو لمن خلقت توینا زه سجده وکم هغه چاته چې د خټې نه دی پیدا کړ. دی به کوي دی خو هر څه کوي وایي ښه ملایکې یادول زه خو نه کوم سجده. ما ته دومره عزت حاصل دی زه کله پیدا شوم دی اوس پیدا شوم کشر نو تی به مونږ ته سجده کوي که مونږ به ده ته سجده کوو. بیا ویاره تک هذا الذی کرمت علی یا الله خبر در کوم دی دی په ما باندې غوره کو معزز کوم هذا الذی خندار پوری کوي لئن اخرتنی الى یوم القیامت کزه دی تر قیامت پوری ژوندې پاتې کړم لا احتنکن ذریتهم دد اولاد بیخ بنیاد بو باسم الا قلیلا. هغه ته هم پته و چې نیکان پکشته هغه ته هم پته و چې دانی پکشته هغه ته هم پته و چې داسې صحیح مؤمنان پکشته چې هغې زما وسوسې نه شي قبلولې هغې زما نه ځان ساتلی شي نو هغه وخت کې وي چې الا قلیلا دا داغه دشمنی ده مونږ سره نو الله یو ولي وته دوست وای چې دې په لاره ته الله کتاب سوي دې په لاره الله پیغمبران سوي نو هغه نه منه او چې شیطان د تاوازو کې شپېلې وي نو منډې ورپسې وای دا څه کوي فتخذو عدوا دې په دشمنه سره ونیسه چې دې تسوي نو ادا باندې کوم بس چه ده سوی نوی دین نفرت کوم دین نزان ساتم دا گمراهی دا و دا تبایی دا مطارد چه اغا دوم را کارو کو دوم را کارو کو چه دان لیا پا انسانانو که مرگری پیدا کرو چه قرآن کریم هم داوی خواه شیاطین الانجن والانس شیطانان پہ انسانانو کی پیدا کر زان تمرا خلق پیدا کر او سوگند کرے و اللہ تپا وقت کی چیز بستا بندیان داس گمراکم چی ولا تجدو اکثرهم شاکرین یا اللہ تو پکی اقبلتا بیدار نوینی اور گئے چیز پی خواری حکم ازو ته سبق وخیما او زی جوړ کما او زی تیار کما ازو ول ذهن جوړ کما نتو پک خپل تابعدار نوینی اکثر و زما تابعدار استاغه بچ تلګ پوړو کې مال گئی اکثر هم شاکر او سوره سبا کې الله رب العزت وی ولقد صدق علیم ابلیس ظنوا وګوره شیطان هغه خپل ګمان رښتیا ومنته څنګه ویلو کنه هغه څه د ظالم بچ څومره خلق ورپسې دي څومره زور پیدا کړ دنیا کې ډیر زور ډیر ځکه هغه وخت نبی علیہ السلام ویلو صحابه کرام ناس ته دا څه وته ویلو چ الله با قیامت کې آدم علیه السلام ته وی چې خپل اولاد نه دې جهنم ده پاره جدا کان دا وی ډیر د خطرې او د هیبت وخت ده چې الله سوره مزمل کې ویلي د قیامت دروازې په حق کې چې یوم یجعل الولدان شیبا دا سروت دا چه ما شمان با سپینگیری شی دا ما شم خلاکی را نی را ولی کن ناقی با سپینگیری شی وی دا ولی وی دا پا دغا وقت بانده چه کل اللہ آدم علیہ السلام تا وی چه دا اولاد نزید جهنم دا پارا برخ جدا کن ادا خلق واری کن وی بڑا گان بشی آدم علیہ السلام بتا پوسو کی چیا رب کم من کم دا سمر نا سمر جدا کم اللہ بوتاوی چی پزرو کی یو جنتی یا نور جہنمیان بس موسا غصر ہے اسوک دوبارہ کولے نشکل اللہ دے نزاغ خوب خبر او شو بس چې څنګه خدلته صحابه باندې نا وخت شو چې کوم پیغمبر پاک ته ناس دی هغه دا خبره کوله هغه ډیر پریشان شو هوی وی چې پیغمبر دا هټیر کړان کار دی فزرو کې یو جنتی دا وسو کې نبی علیہ السلام ولله تسلی ورکړه ګورو بغیر د استاد نه خبر نه حل کیږي کنه بغیر د استاد نه زل نه شک نه وځي کنه نبی علیہ السلام ورته وی چې هغه نور کافران پرې ده روس او چین او جاپان او تا پرې ده صرف یا یوج ما یوج چې دي هغه ته دوا کوي هغه الله دومره ډیر کړی دي چې څومره دنیا کې مسلمانان دي نو یو مسلمان په سر باندې زر یاجوج ماجوج دريږي که چېرې ضرورت راشي کنه تاسو ضرورت راشي او د یو تن لپاره زر پولیسان پکاري نو یاجوج ماجوج تبا ډر کوي چې راشي یو مسلمان او زر تن یاجوج ماجوج دا و بیا صحابه زله خوشو زه شکر دي دا ماشي مې گشته ده او خبره هډه را خطرناک کا وکنه ښا دا زور کار چاو کوم دا دې شیطان کوم به مقابلې پاس شو دومره وټو نه ځان لوکاتو دې ویلو کنه چې ولله تجزا اکثر هم شاکرین یا الله ته نوی نیب ننن مونږ ته صرف د دې ضرورت ده چې مونږ د دې دین د دشمن نه ځان بچ کو د دې دین د دشمن نه ځان بچ کو بس او مونږ ته واغ نه ښکاری پسترګو بلکې مونږ له په دې خپل کې داسې پیدا کړی دي چې هغه د پاره کار کوي ا دړي روزه یونو نه هغه بیغمه ده پلی جنټي کې نو لري سی په جماعتونو کې کې نو لري سی په بازارونو کې کې نو لري سی دا سنور د غني ګونی زوینو کې خپل خپل ایجنټان کې نو لري هغه کار کوي بس هغه ته ډېر سہولت ده اوس دا سوک دی نو قرآن وی دا آغا سوک دی چکل دی تا تا دا اللہ دا دین خبرو کی دا نیک عمل خبرو تاو کی دا خیر خواه خبرو کی چیرو را خپا کیگم در باندی دنیا و خیرت دوار تبا کیگیم دا تا چی سکایی نو دا مکوان داستا چې کوم عقیده دا او نظریه دا دې کې ستاسو لپاره خیر نشتا بغیر د شر نه دې کې ستاسو لپاره اصلاح نشتا بغیر د فساد نه دې کې ستاسو لپاره عزت نشتا بغیر د بی عزت نه مکو ګور بیا بارمان کې او تا کار مکو ډیر خپل باندې او خاسته شکل الله درکړی دی او چه مونگ ده تا گورو نمونگ وایو چه ارده جماعت که ناسوی نو خباوان ده ده اللہ ذکر کولی نو خباوان ده عبادت کولی و پدی که مصروف نو خباوان ده قرآن خوانوی چه قرآن تا ناسوی نو خباوان ده ده خلقو خیر خواوی چه خلقو سره دینی هم دردی کولی نو خباوان زمون خدا خو خزن اته چې سکه نه زمون گا وسله خراب نه مکو مکو مشران دې ډېر خولي تیر شوی دي خاندان دې ډېر عزتمن دي نو ارس خراب پارس باندې خاورې اچي مکو مکو اسوي بل نتبعو ما الفینا علی آبانا بی مونستا خبر نشو منده مون با پخپل مشرانو پس روانیو مشران سوک دی خدا شیطانان دی کن دی اغا مشران یادی اللہ رب العزت و اجتماع تخ معلوم دی دی اسی لگی آدی تا تخپل مشران ندی معلوم پشمار باندی چلا تسنگ معلوم دی تا تخپل مشران ندی معلوم پا عمل باندی سنگ چه اللہ تا معلوم دی تا تخپل مشران ندی معلوم پا عقیدہ و پا نظریہ و پا اخلاقو چه سنگ اللہ تا معلوم دی اصو ہے چه دو پا مشران پاس زمان تا مشران پی جنے ولو کانا باهم لا یعقلون شیعون ولا یحتدون اللہ ویزدی و مشران ما تا معلوم دی چه نپا کی عقلو او نبا که نیک عملو تاس مشر پسی بازی چه دنیا پا کارون نپوئی گی دنیا کی داس کارو کی چرس طور پور خلق خان کوٹا جوڑا کی دخپل قد مناسب پیتر آواخ لکن دعوتا نہیں چیزا خوزد آسی ماں پینزه پټه مانو رستو ما پس شپګه او پټه خلک هم راځي نو چاري کوټه ترازي نو ساري بارا لګي ناو پس خیرت کوي رخته اوس لشتینه کوی دا چل کړل نو قران وی چلا یا کلوم کنه هغه کې عقل نو کنه خپل مسلمانان بو پهلوان بو رشتہ دار بو او د خپل دیو بل مالونه به تبا کول ورونه به او تورتا کول پل مینز کی او پدې کې به یو بل سره باقاعده زد کا او شرطونه به کې خو ده چې تاسو وایئ چې زستا ستانه سوشې نشم غلا کولې شپې له وکی ده نو بس ورابه اللہ ویدادی کی عقل ہو چیو بل سر ازا سے جون تے رو چی دیو بل پا مال باندی لنکول پا جان باندی لنکول دیو بل پا عزت باندی لنکول جامی بے دیو بل نیستی دسارون بے سرمنی پا اولاد باندی پا جون باندی استی دا کارو نمشوی دنیا کی خواب معلوم ہے دیو بل کویانو تا غردول وساری به سوذولی فصلنا به سوذول ویولک الحرس والنسل ویولک الحرس والنسل قرانوی چې د خلق مالونه او نسلونه به هلاکول دا نه دی وسو څوک په بوجو کې راخی یا څوک په کډرو کې راخی یا څوک په نالو کې پراتی دا تا داغی مشران نداد نصیت راغلی دنیا کی کنا اللہ رب العزت و اعتماد آغا مشران یاده چاگی که عقل امنو چاو کاری گنی دا عقل کرده چا منگی صفتو کو تا سیم نیکلی ولا یحتدون انا پا دین کی سکار کرده سکار نامی کرده صدا اللہ دا رضا کارونے کڑی دی صدا دین خدمتی اکڑی دی ولی پتا سے مشران پسل دی دمونگ دا پارا صرف دا خبرا دا عبرت دا دا چکل مونگ تنن قرآن بیانی گی نصیت کی گی او دعوت را کولی شیب نمونگ سر نور سے جواب نشتا بس دغا جواب دے چولی دا نور نپوئی گی ہوئی دا علم دی نورو ندکڑے ولی غید کدو پانی ویلی دی دا لوی خبره دا لوی قران وی ځانو ساته دا خبره مکوا انسان نه پوئږي الله پوئږي کدی پوی دی او دیپ دین کې دلیل وې نو قران الله صلی الله نازل کړی دی پیغمبران صلی الله را لېګلې دنیا ته خو د دې لپاره چې ګوره لار نشي مونږ دې کامیابی نشي حاصلې دې بغیر د الله د کتاب نه او د پیغمبرانو د سنت نه او د غیظه طریقو نه کامیابی پدې کې ده نو که استاد مطلبې چل معلوم د دنیا عزت راکیم د آخرت عزت راکیم الله ما د دنیا د ضررونو مصیبتونو نه بچ کې او د آخرت نه غینم بچ کې الله ما د دنیا د شرس شرم او د رسوایۍ نه بچ کې او د آخرت تر رسوایۍ نه بچ کې نو الله وی دا موای چې زب خپل مشرانو پسې زما دا خو د الله خبره نه ده الله او پدې رد کوي چې په دې کې مشر دلیل نه دی کنه سجدا خبر خارص روان کړو کنه او دا د سب مقابله کې وای د قران او سنت دا د نور سب مقابله کې نه چې ته آیات وې حدیث وې وای مونږ د پلار نه کذین خدای ښا مونږ ته وای نور خبر دي ته غیر خبر وي ښا مونږ ته وای نور او غیر خبر نه کوي مونږ د پلار نه کذین خدای ښا بس هغه چې سکړي دي نو هغه خدای کتو ته شرک وای کار سوې همون وطن وایو هغه پار سو باندې پوي ده دا ډیر تباہی خبره دا ډیر د گمراهی خبره ده او نن د ټولو خلکو دلیل دغه دی الله رب ول عزت وای ټیک ده زه د مشرانو نه نه منې کوم زه تا د مشرانو نه نه منې کوم او زه ته دا وایم چې مشر په جنا بس صرف داتا ہے چه مشروع پی جنا که عالم وی حق پرس وی نظار پسی حکم اکڑے باقاعدہ چو اتبی سبیل من انا بیلی دا سی خلق پسی دے او داغی ندین تکاوے کچی پویشی و دا سی مشران چی اگی کی علم نشتا اگی کی عمل نشتا اگی سبیل ندی جت خلقو نو تا سنگ پاگی پسی زی دا استار دنیا یو قانون دے خو تا سوچ نکے اللہ دا لعقل دا دید پار در کرے دے چستا ضرورتی ہے و تا بیمار شی و تا دا علاج دا پار زی نو ڈاکٹر لدے که کمپوڈر لدے ڈاکٹر نا تبکی بیا اغا صحیح کہے چی کم دا ٹاپی دا هغه تاسو کې چیرې دا ډاکټران هډیر دي خونه چې کوم پکې دا سی کنه چې سینیئر یې پلانې اړینګي هغه له وزن رسو نو الله یې زه ته هم دا خبره کوم تاسو خبره کوم ولې که دغه سي چاله لاړې دغه سي پنساری لاړې نو په خپل پوېږي چې کاغذ له صدر کړ کنه کتابونو واقعات ذکر کړی دي ښا چې اوسړې اوسترګې هوګي دي نو ځوانو ډاکټر لالاړو شیخ سادی صاحب ذکر نو هغه ته وی چې مال دوايي نو چې هغه ځوانو په سترګو کې هم ساتو لږه سوندر وته وي کسو نو هغه په کې واچو نولون شو هغه سره بالکل بیا چې چا ته سم او ډاکټر خو نه وی ولی اوس ما نه راځي تا خو ځان سره کار وکنه اوس نه راځي تا قصه الله رب العزت په قیامت کې چې تا خو ځان سره کار کړی دی چې ته د غوانو ډاکټر لتلې ما خو ته ویلو چې لا يعقلون شيء ولا يهتدون تاسو خلکو بس مروان یې کنه ښه نن دقه لوی داستان مونږ ته مخې ته پروت دی ښه او دا عام خلق دا شیل بس خو چی کاغذ و توخه او مهر پی لگی دلی او دارو لفتا نو بس فتوا ورکړې ده، پلان دې نه فتوا ورکړې ده. مې فتوا لومبیه د قران ده، آیات یو سوي او دې بل سوي، نو دا فتوا ده. نو دا ټول پاک خلکو کې راضي چې کوم د قران او سنت خلاف شي کنه کارا، نو که پاکی باندې سل فتوی راشی خو آغا منظور نده. اللہ رب العزت وی اولو کان آبام لا یاقلون شیم ولا یحتدون، دا سی خلقو بس روانی. زمون مطلب داو چی دین کی پرہیز پکار دے، دیر احتیاط پکار دے، چی دنیا پہ اوکار کی دمرا تپوسو نکے او دمرا کچ میچ کے دمرا تحقیق کے، نو اللہ وی دا دین پکار کی داو کا تا بدل پیدا در کی واغی کی دورا پیدا نشتا دے خواه. دا زکوائی چنن همیشه دا پار دا حق خبره که نو مقابله که دغه خبره کیگی چې بس دمونگ مشران شتا دے، نو مگوائیو ٹک دا ہو کچر مشران حق پرستو عالمانو او اغی پا قرآن عمل کری او قرآن داوی چه خبره مانا خو بی دلیل نه دا خبره کی، بی دلیل خبره دا چانه منی خواه چې دلیل په تپیش کې یا تا قرآن نو اړو تاسو مکو زمونږ نه زور پسې دا ستا خیر فاده چې تاسو یې زویلې او چې دلیل په نی یا کار د قرآن او سنت خلاف انده تابعداري الله ما نکړي ده. ها الله رب العزت مونږ زاسې خلق نو ساتي چې وی مونږ لا دنیا او آخرت تباہ کړي، یا نه پويږي یا عزت کراغلي دي. اللہ دے مونگ دا داس مشران نو ساتی چیغی زمونگ رہنمائی نکی بلکہ زمونگ رسوائی پس کردی. آخر دعوان